dzisiaj. Przed mikrofonem Krzysztof Zydlewski. Zamknięte granice z Białorusią na czas rosyjsko-białoruskich manewrów. Donald Trump o rosyjskich dronach w Polsce to mogła być pomyłka. Jest rekord, ponad 1 000 000 turystów na szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego w sierpniu. Granica z Białorusią zamknięta. O północy zakończyły się odprawy na wszystkich polsko-białoruskich przejściach. Rząd zdecydował się na taki krok w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad 2025. Tylko część funkcjonariuszy Straży Granicznej pozostała na miejscu, inni mają inne zadania. Ci ludzie, którzy byli zaangażowani w odprawy graniczne, zostaną przesunięci do ochrony granicy zielonej. Tutaj mamy 172 km odcinka z Białorusią na granicy zielonej, odcinka tak naprawdę, który jest zagrożony nielegalną migracją. Mówi major Dariusz Sienicki, rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości na Podlasiu mówią, że z jednej strony zamknięcie granicy zwiększy poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej ucierpią ludzie zarabiający na przepływie towarów. Szkoda ludzi, którzy tam robią biznes ogólnie z Białorusinami i tego szkoda, ale no musimy tak zrobić. Klucz do tej zagadki brzmi czasowe. To pokazuje, że intencja polskiego rządu jest taka, żeby za wszelką cenę utrzymywać przepływ towarów. Trzeba pamiętać, że przez tą granicę płyną towary w ogóle z Azji. Ale jak widzimy, dopiero te manewry Zapad wywołały jakiś taki rodzaj napięcia, że taką decyzję tylko czasowo podjęto. Szczerze mówiąc, chyba dobry. Będzie spokój i bezpiecznie. Na pewno, jeśli będą zamknięte, to wiadomo, nie będą pociągi tam wyruszały, to na pewno będzie mniej tej pracy. No zły. No ludzie pracy stracą, tak? Przejścia zostaną otwarte najwcześniej po zakończeniu rosyjsko-białoruskich manewrów. Ćwiczenia zaczynają się dziś i potrwają do 16 września. Donald Trump mówi więcej o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Amerykański prezydent powiedział, że mógł być to błąd, ale zaznaczył, że nie jest z tego zadowolony. To mogła być pomyłka, Niezależnie od tego, nie podoba mi się ta cała sytuacja i mam nadzieję, że to się zakończy. To pierwsza oficjalna wypowiedź Donalda Trumpa dotycząca wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski. Wcześniej prezydent USA zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Biały Dom do tej pory nie potępił działań Rosji. Zależy nam na uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, być może dlatego nie chcą go wypuścić. Tak mówi premier Donald Tusk. Białoruś uwolniła wczoraj 52 więźniów politycznych, ale nie ma wśród nich polsko-białoruskiego dziennikarza. Szef rządu zaznaczył, że jest to efekt dyplomatycznych starań, choć nie są one wystarczające. Andrzej Poczobut jest pierwszy na liście naszych oczekiwań. Nie wykluczam, że to jest powód, dla którego nie chcą go wypuścić. Ta wymiana, zawsze się cieszymy, no oczywiście szczególnie kiedy to dotyczy obywateli polskich, nawet jeśli zarzuty były kryminalne wobec niektórych z nich, ale każde uwolnienie z więzienia białoruskiego polskiego obywatela przyjmujemy naprawdę z satysfakcją. Ale nie ma się co oszukiwać, to co udaje się także przy pomocy naszych sojuszników uzyskać na drodze dyplomatycznej od Białorusi jest dalece niewystarczające. Według informacji MSZ-u wśród uwolnionych przez białoruskie władze więźniów politycznych jest trójka Polaków. 27 lat i 3 miesiąca więzienia za spisek i próbę zamachu stanu dla byłego prezydenta Brazylii. Sąd Najwyższy uznał winnym i skazał Jaira Bolsonaro. Za wyrokiem głosowało 4 z 5 sędziów. Według sądu Bolsonaro miał spiskować w celu obalenia Luisa Inácio Lula da Silva, który pokonał go w wyborach prezydenckich w 2022 roku. Rekord frekwencji w Tatrach. 1 100 000 turystów odwiedziło w sierpniu Tatrzański Park Narodowy. To najwięcej w historii. Od początku roku tatrzańskie szlaki przemierzyły już prawie 4 miliony osób. Na razie przyrodnicy nie widzą potrzeby limitowania liczby wejść. To nie jest liczba, która jakoś wzbudza w nas jakiś większy niepokój. Dla nas najważniejsze jest to, żeby funkcjonowały dwa dość restrykcyjne limity w Tatrach, czyli zakaz chodzenia po zmroku oraz obowiązek poruszania się wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych. Mówi dyrektor ETP Janusz Morzy-Ziobrowski. Rok temu Tatry odwiedziło ponad 5 milionów osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem na naszym antenowym szlaku krótko o pogodzie. Jeżeli chodzi o Tatry, to chwilami dzisiaj będzie kropić. Grzbieć i błyskać ma dzisiaj akurat nad morzem na zachodzie i na południu przelotne opady deszczu. Poza tym sucho, słonecznie i ciepło. Ładny piątek na ogół w większości. Temperatura maksymalna od 20 stopni w Koszalinie do 25 na Podkarpaciu. coś mi świta. 5 minut po 5, piątek to podobno jest dzień miłości. Za moment postaramy się to udowodnić. Tak powinno się też gotować dla przyjemności i przede wszystkim miłości. Wczoraj w jednym z odcinków programu Miejsce Nieznane z Nashville, tak powiedział Anthony Bourdain. Świetny odcinek kapitalnego programu. Miejsca nieznane czy bez rezerwacji zawsze smakują wybornie. Do 6 będzie przepis, na taki szybki przepis na coś pysznego na śniadanie. Coś mi świta, to i też również czasem przez żołądek do serca. Amerykańsko będzie też muzycznie, jeszcze nie teraz, bo na początek to już słyszymy o miłości, grupa The Cure. Słuchamy i jednocześnie patrzymy w tym samym kierunku. Tak z naszej strony to w kierunku 6. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Osiem i pół minuty po 5, trójka Polskie Radio. Coś mi świta, płyniemy dalej. Zamykam oczy, poddaję się, tańczymy razem z diabłem na dnie. znowu nawiedza mnie. 66. Na pobudzenie 12 minut po piątej. Kto rano wstaje, temu trójka daje douszną przyjemność za chwilę. To może nawet słowo rozkosz tutaj będzie idealnie pasować. Właśnie, ranne ptaszki. Kto już funkcjonuje i dlaczego? Ponoć wczesne wstawanie na przykład zmniejsza ryzyko depresji, a także poprawia produktywność i samopoczucie. Teoria, a praktyka, tak zwany real. Sprawdzimy to po szóstej. Zapraszamy do trójki. Co jeszcze po szóstej? A jest naprawdę sporo ciekawego. Do kawy nawet można powiedzieć frapującego. To będę odsłaniać stopniowo do szóstej. Tymczasem jakże pięknie, lekko, szeroko. To słowo też pasuje. Płyta Mój rówieśnik. Dziś kończy 50 lat. Wish You're Here w trójce Pink Floyd. Na dzień dobry. Yeah. już przyjemnie wieje muzycznie. 17 minut po piątej, trójka, coś mi świta. Granica z Białorusią zamknięta. Moskwa twierdzi, że to krok destrukcyjny. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa mówi, cytuję, konfrontacyjne kroki Polski mają na celu usprawiedliwienie polityki dalszej eskalacji napięć w Europie. Donald Trump odezwał się, jak zazwyczaj, tak mało precyzyjnie, tak jak z tym here we go. Na bieżąco, proszę Państwa, staramy się wyjaśniać i informować. Trójka na wstępie, wiadomo, co się dzieje. Tymczasem wracamy już do bardzo przyjemnej muzyki na dzień dobry. Gerard Beckley, wokalista grupy America, to właśnie dzisiaj kończy 73 lata. America z nazwy, ale band brytyjski. To ten ich największy przebój do słuchania z rozkoszą. A Horse with No Name w programie trzecim. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse. słuchałem tego kilka tygodni temu, będąc pierwszy raz w życiu na pustyni błędowskiej. America Horse with No Name. Polecam ten kierunek na weekendowy wypad. Bardzo ładnie i malowniczo też, jeżeli chodzi o podróżowanie na rowerze. To tutaj, a jeszcze obok, tuż Ojcowski Park Narodowy. A w nim, no to w roli głównej, jeżeli chodzi o zwierzęta, nietoperze. W Trójce natomiast dzisiaj cykl Wśród Zwierząt i dziś będzie akurat o wielkoszponie pawin. Ten temat wleci na naszą antenie około 7.50. Na razie, proszę Państwa, Johnny Cash, ale w piosence Bruce'a Springsteena, I'm Fire. Dziś mijają 22 lata od śmierci Johnny'ego Cash'a. Did he go away and leave you all alone? I got a bad desire. I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? I can take you higher. I'm on fire. It's like someone took a knife edge and dug a 6-inch valley in the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet, freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. And tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? I can take you higher. Oh, I'm on fire. I'm on fire. Muzyczna legenda Ameryki, Springsteen i Johnny Cash. Trójka no, słychać na gorąco. 25 minut po piątej, to tak przy okazji, bo zdecydowanie pasuje. 12 września w 1959 roku wyemitowano w Stanach pierwszy odcinek Bonanzy. To, proszę Państwa, ze Stanów też jeszcze kolejny muzyczny produkt. Utwór wieńczący album Pump grupy Aerosmith. What It Takes, ta płyta premierę miała dokładnie 36 lat temu. To 5 minut z Aerosmith, po czym pojawi się serwis Trójki. O pogodzie też na pewno damy Państwu znać. Oh, up like money, oh, then you hung me out to dry. It was easy to keep all your lies in disguise, 'cause you had me in deep with the devil in your eyes. Tell me what it takes to let you go. Tell me how the pain's supposed to go. Tell me how it is that you can. Trójka, Polskie Radio, 5.30, najwyższy czas na serwis Trójki w skrócie. Przed mikrofonem Krzysztof Zydlewski. Służby odnalazły 17 rosyjskiego drona. Był pod Biłgorajem w województwie lubelskim, informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Teren zabezpieczyła policja. W nocy z wtorku na środę do Polski wtargnęło 19 rosyjskich dronów. Wojsko w akcji poszukiwawczej wspiera ponad 600 policjantów i strażaków. Przy granicy z Polską rozpoczynają się rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad. Według oficjalnych danych w ćwiczeniach weźmie udział ponad 13 tysięcy żołnierzy, ale służby wywiadowcze Litwy ustaliły, że siły mają liczyć około 30 tysięcy. Plan jest tajny, wiadomo jedynie, że Rosja i Białoruś mają ćwiczyć m.in. skoordynowany atak nuklearny. Manewry potrwają do 16 września i co najmniej do tego czasu granica z Białorusią będzie zamknięta. Lizbońska kolejka Gloria zostanie tymczasowo zastąpiona przez autobusy z napędem elektrycznym, ogłosiły władze portugalskiej stolicy. Decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa po tragicznym wypadku z zeszłego tygodnia, w którym zginęło 16 osób, a 22 pasażerów kolejki zostało rannych. Burmistrz Lizbony zapowiedział, że w bliżej nieokreślonej przyszłości Gloria znów będzie jeździć, ale w oparciu o nową technologię. Pełny serwis Trójki o 6. centrum i na wschodzie dzisiaj jest słonecznie, sucho i ciepło. Na Podkarpaciu najcieplej. Nawet 25 stopni na południu i na zachodzie. Czasem słońce, czasem deszcz, na północy lekkie zaburzenia, a dzisiaj najchłodniej w Koszalinie, około 20 stopni. Coś mi świta. 27,5 minuty do 6. Wschód słońca dzisiaj w Warszawie o 6.06, zachód 18.58, a w środku dnia niezmiennie pogodna trójka. Imieniny Gwidona, Marii i Mai. Od programu Trzeciego Polskiego Radia wszystkiego pięknego do potęgi trzeciej. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. I będzie punktualnie 6, Little Lies, Fleetwood Mac, a 8.13, Prawda, bez uników, to tylko w trójce o tej porze. Dziś gościem Paweł Zalewski, czyli wiceminister obrony narodowej. Wnikliwie, jak zawsze, przepyta gościa Renata Grochal. 12 dzień września, proszę państwa, tego dnia nazywał się Neil Peart, wirtuos w grze na perkusji. Pisał też świetne teksty. Nie żyje od 5 lat, a to właśnie dziś, 73. rocznica jego urodzin. Perkusista grupy Rush. I knew he was different in his sexuality. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to wider reality. As the years went by, agony. Try to hold some faith in the goodness of humanity. As the years went by, we drifted apart. When I heard that she was gone, I felt the shadow cross my heart. But she's nobody's hero. Minuty do 6, trójka, coś mi świta. Nobody's Hero Rush z albumu Counterparts. Piątek mamy, czyli lista dzisiaj po 19. Proszę tworzyć, czyli głosować na stronie trójki. To państwa wybory. Sami przecież państwo ustawiacie sobie playlistę na wieczór. Wyniki przedstawi, jak mówiłem, po 19. Michał Grabkowski. Piątkowy wieczór w trójce to na muzycznej świeżości, a w coś mi świta klasyka. To zdecydowanie będzie zachęcać i do luzu, i do uśmiechu, a nawet do ćwiczeń różnego rodzaju. A że to też pigułka namiętności, tym lepiej. Dzisiaj 81. rocznica urodzin Barry'ego White'a. 15 minut do 6. Co zapowiada Daria Zawiałów, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek? O tym w wolnej chwili możecie Państwo poczytać na stronie Trójki. Można też przy okazji bliżej poznać się z Darią ze Śląska, a w Łodzi rozpoczyna się Great September. Tego tematu też nie omijamy zarówno na naszej stronie, jak i na antenie. A Daria to teraz nam bardzo przyjemnie pośpiewa w Trójce. Ballada o niej. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W hotelu śpisz. Rano czeka. Do 6:00 Trójka, coś mi świta. Proszę Państwa, to teraz będziemy podawać w zasadzie śniadanie do łóżka, przez żołądek do serca. Klasyczna zapiekanka z pieczarkami. To taki pomysł na szybkie śniadanie na patelni. To jest jedynka, podgrzewamy olej, dwa, kroimy tak trzy plasterki cebuli. Myślę, że wystarczy ząbek czosnku, to wszystko w kostkę, nie utrudniamy sobie życia absolutnie i pieczarki to kupiliśmy już przecież pokrojone. 4. Cebulę pokrojoną, czosnek, pieczarki wrzucamy na patelnię. Można dodać też pokrojone w kostkę. Ja wczoraj tak zrobiłem, jakieś 3 plastry kiełbasy krakowskiej. 5. Bułka paryska, ta jest najlepsza do zapiekanki. Na pół, w pionie i w poziomie mamy 4 kawałki, usuwamy ze środka miąższ, tworzy się łódeczka. Piekarnik wcześniej już został włączony. To jeszcze 7 z patelni, do bułki farsz. No i proszę Państwa, w piekarniku kilka minut, wyjmujemy gorące, polewamy koczupem i albo się delektujemy, albo pożeramy ze smakiem. Konkretnie, bez niedopowiedzeń niepotrzebnych. Ty i tylko ty, Brygada Kryzys, Trójka, Polskie Radio, coś mi świta, 7 minut do 6. Skąd nazwa Babie Lato, geneza tej nazwy? I nie mówimy tutaj wcale o słynnym obrazie Józefa Chełmońskiego. To też wyjaśni się po 6:00, zapraszamy do Trójki. Tymczasem coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia i przez chwilę również stan Nirwany. Come as you are. Yeah.